Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Ekim Çarşamba. Yıl 2018, ay 10, gün 297, Hızır 172. 1440 Hicri Sefer 15, 1434 Rumi Ekim 11. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kuruluşu 1945. Günü tarihi Birleşmiş Milletler Günü. 73 yıl evvel bugün 24 Ekim 1945 tarihinde tüm dünya devletleri arasında güvenlik ve barışın sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı. Güvenlik, ekonomik, sosyal, vesayet, adalet divanı şeklinde genel sekreterle bağlı olarak çalışır. Türkiye, insanlık için faydalı hizmetler yolunda bulunan ve milletlerin birbiriyle kardeşçe yaşaması amacıyla çalışan Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasındadır. Günün malumatı, Akrep Burcu'nda doğanlar, dünden devam. En gelişmiş akrep burcundakilerse Roosevelt gibi bu kuvvetleri çok sıkı çalıştırıp sonuç elde etmeye yönelir. Aslında bu burcun bir başka işareti de kartaldır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Randy'den Karl Marx and History, Karl Marx ve Tarih adlı şarkıyla yaptık. Yani bütün havai fişeklerimiz, kırmızı balonlarımız var, bir de sokak orkestrası çalıyor. Konfetiler uçuşuyor havada ve pek çok insan buluşmuş. Pankartlarımız, posterlerimiz, stikerlerimiz var. Reggae müzik de çalınıyor diyor. Yabbi You tarafından kırmızı bayraklarımız, kara bayraklarımız ve yıldızlı bayraklarımız var. Ve Emma Goldman ve Chomsky de bizim aramızda. Karl Marx ve Tarih Böyle Der diye devam eden ilginç bir şarkı. Yeni bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Yeni bir dünya düzeni ve umarız oraya hızla gelebiliriz. Yani şu arada acayip yağmur yağıyor bizim gösterinin üstüne ama rüzgar değişecek ve bulutlar dağılacak ve sonuç olarak bir değişiklik gelecek. Karl Marx ve Tarih Böyle Söylüyor diyen hoş bir şarkı Randy'den dinledik. Bunu da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bağlayalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri kitabı, Karl Marx'ın yaydığı iyimserlikten ötürü çok sevdiğim bir cümlesiyle başlıyor. Çürüme, doğada olduğu gibi tarihte de yaşamın laboratuvarıdır. Kitap Almanca'ya çevrildiğinde Marx'ın eserini baştan sona çok iyi bilen çevirmen, hiç hatırlamadığı ve hiçbir kitapta da bulamadığı bu cümleyi nereden çıkardığımı sordu. Şunu açıklığa kavuşturmam gerekiyor ki ben dört büyük destanın şu anda hayatta olan az sayıdaki kahramanından biriyim. İncil'i başından sonuna kadar okudum, Kapital'in tamamını okudum, Los Angeles şehrini başından sonuna yürüyerek geçtim, aynı şekilde Meksika'yı da yürüyerek geçtim. O sözün Kapital'den olduğunu sanıyordum ve ben de aradım ama bulamadım. Büyük sakallı Alman'ın diyalektik düşüncesinin o mükemmel sentezine hafızamın ihanet etmediğinden emindim ve çevirmene şöyle cevap verdim. Cümle Marx'ın ama onu yazmayı unutmuş. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden bir de ufak ekleme yapalım. Saatli Marif takviminde burçları anlatıyor. Akrep burcunda doğanları dünden devamını getirdik. En gelişmiş akrep burcundakileri tıpkı Franklin Delano Roosevelt gibi bu kuvvetleri çok sık çalıştırıp sonuç elde etmeye yönelen insanlar olduğunu söylemiştik. Ama dün de Marif takvimi, Saatli Marif takvimi şey demişti. Az gelişmiş insanların da, bu burcun az gelişmiş insanlarında da maalesef kıskançlık, zulüm, çabuk sinirlenme ve intikam hissi vardır demişti. Böylece dengelemiş olduk işte. Evet. Zaten bir başka işareti de Kartal, Akrep burcunun. Peki Martin Luther, Alfred Nobel, Pablo Picasso, Madame Curie, Indira Gandhi'nin hangi kısma giriyor? Onlar da akrep burcuymuş da o yüzden soruyorum. Artık onların sıralamasını yapmak, yani sınıflandırılmasının tasnifi bize ait bir şey değil. Evet. Ama Catherine Hepburn'un kıskanç olduğunu söyleyebiliriz belki de. Öyle mi? Yani kim kıskanmış? Kıskanmış olduğu birileri vardır elbette. Evet, şimdi bakalım tarihte bugüne. 1901'de yani Edson Taylor büyük bir maceraya imza atmış ve bu kadın Niagara şelalelerinden bir varil içinde, fıçı içinde geçen ilk insan olmuş. Bir kadın. 1901. Bayağı 100 seneye yakın bir zaman. Ne 100 senesi? 116 sene olmuş. 117. 1917'de bugün de Bolşevik Kızıl Muhafızlar Rusya'daki binaların işgalini gerçekleştirmiş, ele almışlar binaları ve ilk olaylar Ekim Devrimi'nin ilk olayları olarak tarihe geçiyor. 1929'da bugünse Kara Perşembe diye adlandırılan borsa çöküşü New York borsasının da vurulmasıyla başlıyor. Çok sayıda insanın mahvına sebep olacak. Yoksulluğun derinlemesine artmasına zaten baronlar, soyguncu baronlar deniyor ona. Evet. Haydut baronlar deniyor kapitalistlere o zaman. Şimdi beyefendiler mi? Yok, gene aynı. Öyle mi? Ama artık söylenmiyor. Ayıp sayılıyor. O zamanlar söyleniyordu. Ona da bugün değinme fırsatımız olacak tekrar. Chris Hedges'in önemli bir makalesi yayınlandı. Bir kısmını çevirme fırsatımız oldu. Konuşuruz. Hala da öyle deniyor tabii ki. Denmeli yani en azından. Daha da büyük bir hırsızlık ve soygun, talan, cereyan ediyor. Döneriz. 1975'te bugünse İzlanda'da ulusal bir greve gitmişler. Kadınların %90'ı katılmış. İzlanda kadınlarının %90'ı katılmış. Bir greve katılmış ve cinsiyet eşitsizliği olmadığı için protesto etmişler hükümeti. Böyle yerlerde eşitliği var dünyada. Olmamış, evet. Ufak bir düzeltme yapayım. Catherine Hepburn boğa burcuymuş. Kandırıldım. 1901'den bu yana da 15 kişi variller ve özel su araçları aynı zamanda kanolarla Niagara'ya atlamış. Bunlardan 10'u hayatta kalabilmiş. Ama ilk kadın, ilk kişi de olan kadın hayatta kalmış değil mi? Evet. Yani, fakat tehlikeli bir iş yapıyorlar bence. Neyse, şimdi günün en... Onları tercih. Önemli haberlerini vermeye başlayalım. Müjdemi isterim. Oh. Bayılıyorum sabah sabah güzel haberlere. Büyüklüğü 50 ile 500 mikrometre arasında değişen 9 farklı plastik çeşidi tespit edilmiş insan vücudunda. İnsan vücudunda kaç santimetre? 50 ile 500 mikrometre. Mikrometre. Yani çok. Böyle bir santimetre falan söyleyeceksiniz, korktum. Yok, korkulacak bir şey yok, çok küçük bunlar. Ama artık 9 farklı çeşidi vücudunda taşıyorsun. Sen de bütün diğer insanlar gibi. Bu petrol ürünü biliyorsun, plastik. Evet. Petrol mucizesinin bir başka görüntüsüyle karşı karşıyayız. Avustralyalı araştırmacılar tarafından yapılmış bir pilot araştırma bu. Doğu Çevre Türkçe'den aldık. İnsan dışkısında mikroplastik bulunduğunu ortaya koymuş. Viyana Tıp Üniversitesi ile Avusturya Çevre Dairesi tarafından yapılan araştırmada farklı ülkelerde yaşayan 8 denekten alınan gayta örneklerinde mikroplastik bulunmuş. 8 ülkeden 8 denek yeterli zaten. Hepsinde çıkmış. Hepsinde yani insanların hepsinde. Bu araştırmayı mesela yeni doğmuş çocukları olanlar da yaptırmalı bence. Ne kadar bebeklerinin plastikli olduğunu anlamalı. Hoş geldin işte. Bebek şarkısı eşliğin türküsü eşliğinde yaşama sırası sende diye devam eden Buna bakmaları iyi olur. Bak, peki, araştırma. Söyle. Ben şey ekleyecektim. Peki bu plastikler insan vücuduna nasıl giriyor diye soracak olursanız, o konuyla da alakalı yeni bir araştırma yayınlandı. Yeşil Gazete'de aktarıldı bu haber. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doktor Sedat Gündoğlu'nun araştırmasında Türkiye'nin başlıca tuz üretim merkezlerinden üretilen 16 farklı markada sofra tuzu Şubat ve Mart 2017 tarihleri arasında piyasadan satın alınıp incelenmiş. Araştırmadaki 5'i deniz tuzu, 6'sı göl tuzu ve 5'i de kaya tuzu olmak üzere 16 sofra tuzu örneği Çamaltı, Tuz Gölü, Palas Gölü, Seyfe Gölü, Acı Göl, Çankırı, Cihanbeli ve Aksaray'da üretilmiş. İncelemeler sonucunda en yüksek mikroplastik partikül sayısına deniz tuzunda rastlanırken, yani denizlerde. Denizlerde zaten balıklardan daha fazla, yakın, çok yakın bir zaman içinde bütün deniz canlılarından daha fazla plastik parçacığı bulunacağı açıklanmıştı zaten. Mikroplastik partikül sayısı deniz tuzunda 16.84 kilograma tekabül ediyormuş. Göl tuzunda 8 ile 102 kilograma tekabül ediyormuş. Kaya tuzunda ise 16 ile 84 kilograma tekabül ediyormuş. Türkiye'de bir kişinin günlük tuz tüketim miktarı 14.8 ile 18.01 grammış. Buna göre bir yetişkin bir yıl içinde deniz tuzu tüketiyorsa 248 ile 302 adet, göl tuzu tüketiyorsa 202 ile 246 adet ve kaya tuzu tüketiyorsa 63 ile 77 adet mikroplastik parçacığı yutuyormuş efendim. O da ondan sonra biraz önce bahsettiğiniz gibi bunu dışkısından çıkıyormuş. Ama vücutta kalıyor bir müddet galiba. BBOA. Evet, o gene o şey. O formül var. Olmaz yani. Bir şey olmaz. Niye ki? Bize bir şey olmaz abi diyorsunuz. Abla tuzda, da diyorum. Abla pardon. Tuzda bu var. Yani bildiğiniz her şeyi konudan tuzda, evet. Yani. Kaya tuzu kullan. Onda da varmış efendim. Yok. Yok muymuş? Kaya tuzunda yok muymuş? Kaya tuzunda olur mu hiç? Yani petrol medeniyetinin ya yazmıyor muydu kaya tuzunda? En büyük şeyi kaya tuzunda. Kaya tuzunda da var yazıyor. 16.84 kilogram olarak belirlenmiş. Oraya plastik nasıl gitmiş oraya? Kaya tuzuyla 63 ile 77 adet mikroplastik parçacığı yutuyormuşsunuz. Şimdi ben öyle araştırmaya döneyim. Çok önemli çünkü. Bu her yerde. Finlandiya'dan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Polonya, Rusya, Japonya ve Avusturya'dan. Yani çeşitli kıtalardan da geliyor. Avrupa'dan, Asya'dan. Filan 8 denek, yaşları da değişiyor, 33 ile 65 arasında. Bir hafta boyunca yedikleri yiyeceklere ilişkin bir günlük tutmuşlar. Bu süre içinde plastik ambalajlı yiyecekler yemişler ve pet şişelerdeki içeceklerden içmişler. Ve bazı denekler balık ve deniz ürünlerini tercih etmiş. Hiçbiri vejetaryen ya da vegan beslenmemiş. Araştırma kapsamında deneklere gaita tahlili yapılmış. Ve 9 farklı plastik çıkmış. Yani yepyeni bir insan türünden bahsediyoruz. Evrimin son halkası bu. Şeyi çalabiliriz. Yok, onu çalabiliriz. Plastik. Plastik onu band miydi neydi? Fake plastik bu. Neyse. Buyurun. Bettina Liebman da bu konuda uzmanmış, Avusturyalı. Laboratuvarda yaptıkları incelemelerde büyüklüğü 50 ile 500 mikrometre arasında değişen 9 farklı plastik çeşidi tespit ettiklerini belirtmiş. Çok şaşırmışlar yani. Öyle mi? Evet. Bilim insanları şaşırmış. Bu kadar büyük çeşitlilik. En sık karşılaştıkları plastik ürünü polipropilenmiş birincisi, ikincisi de polietilen tereflat. Yani İlginç bir şey. Denek sayısı da çok az olduğu için beslenme alışkanlıklarıyla vücutta bulunan mikroplastik arasında bağlantı kurulamaz demiş. Ama sindirim sistemi için tehlikeli olabilir demiş ve ilk işaretler bulundu. Yeni araştırmalar lazım tehlikenin boyutlarını tespit etmek için. Dünyada yılda yaklaşık 400 milyon ton plastik üretildiği ve bu plastiğin %2'siyle %5'inin denize karıştığı ve bunun giderek arttığı da tahmin ediliyor. Bu plastik kirlenmesi konusunda bol araştırma haberi veriyoruz ama bunun petrol medeniyeti, yani endüstri medeniyetinin tam bir sonucu olduğunu rahatlıkla söyleriz. Petrol bulunmadan plastik de yoktu. En fazla petrol üreticisi olan şirket Suudi Arabistan'ın Aramco şirketi. Suudi Aramco veya resmi adıyla Suudi Arabian Oil Company, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol doğalgaz şirketi. Şirket ilk olarak Kral Abdülaziz bin El Suud ve Amerikan Başkanı aynı zamanda Akrep Burcu olan Franklin Roosevelt tarafından ortaklaşa olarak kuruluyor. Ve şöyle bir duruma tekabül ediyor şu andaki durumu Aramco'nun. CEO'su Emin Nasır bunu aşmamız gerek diyor. Neyi aşmamız gerektiğinden bahsediyor biliyor musunuz? Kaşıkçı cinayeti. Önümüzdeki şeylere bakalım, anlaşmalara önümüze bakalım. Önümüze bakalım diyor. Önümüze bakalımdan kastı şu. Biraz önce bahsettiğiniz hem sofra tuzunda hem insan dışkısında ortaya çıkan plastiklerin nedeni fosil yakıt endüstrisinin yeni anlaşmalarla beraber ihya edilmesi efendim. Hangi anlaşmalar diye soracak olursanız, tam bu Kaşıkçı cinayetiyle alakalı olarak çeşitli sorgulamalara gitmişken dünya, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco büyük anlaşmalar yapacağını bildirdi. 30 milyar dolarlık ve 50 milyar dolar değerinde iki anlaşmadan evet, bahsediliyor. Şimdi konuya girdik. Peki ben 15 petrol, doğalgaz ve altyapı projesine imza atarak yaklaşık 50 milyar dolarlık anlaşma yapacakmış Aramco. Bununla ilgili bir şey soracağım. Şimdi Suudi Arabistan kabinesi bir taraftan şey diyor, sorumlular hesap verecek diyor. CIA başkanı da Türkiye'ye, İstanbul'a geldi. Yani Türkiye'ye geldi, İstanbul'a da gelecektir. Araştırmalar yapacak, incelemelerde bulunacak nedir diye. O işkence uzmanı olduğu için çok iyi biliyor belki. Birleşmiş Milletler'de Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Türkiye'den soruşturma talebi gelirse değerlendiririz diyor. İşte Avrupalılar diyor ki muhakkak şey yapalım diyor. Ne yapalım diyor? Yani Avrupa, bugün Cengiz Aktar'la da konuşuruz. Yani Avrupa Parlamentosu'nda masaya yatırıldı bu Kaşıkçı cinayeti. Nasıl bir tavır alınacak Suudi Arabistan'a? Yani dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir infaz timi çeşitli yerlerden gönderildi. Ve insanı katlettiler. Cesedi bulunamıyor. Ve muazzam bir diplomatik skandal oldu. İnsani skandal aynı zamanda. Fakat Avrupa, biz şimdilik silah, mesela Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri silahta anlaşması yapmayacağız artık, durduracağız açığa kavuşana kadar. Evet, ama bir diğer taraftan da dünyanın en müreffeh devletleri, medeniyetler beşiği ülkeler, mesela İsveç, yaptıkları anlaşmadan vazgeçmeyeceklerini söylüyorlar. İsveç de aynı şekilde bir anlaşma yapmıştı. Neredeyse bütün ülkelerle anlaşma yapmış. Dünyanın en barışçıl ülkelerinden İsveç de dahil buna. Başbakanı Stefan Löfven, Kaşıkçı cinayetini korkunç olarak nitelendirmiş. Geçtiğimiz yıl 7 milyon kronorluk bir silah satışı gerçekleştirdikler. Kronor çoğulu. Tamam. Ben İngilizceden çevirdiğim için doğrudan. Kronluk bir silah satışı yaptıkları için Suudi rejimiyle silah ticaretinden hemen vazgeçemeyeceklerini açıklamış. Geçtiğimiz yılda İsveç'in silah ticareti %2 oranında artmış. Başka kim var diye soracak olursanız. Dünyanın en barışçı ve yeşil ülkesi değil mi İsveç? Biz yanlış mı biliyoruz bu zamana kadar? Valla kendilerine yeşil ve barışçılmış galiba. Yemen'deki olan insanlara, hayatını kaybedenleri pek yeşil gibi durmuyorlar. Evet, Greta'ya göre de öyle. Gibi duruyor. Evet. Grev'deki Greta'da, Thunberg'de öyle söylüyor zaten. Dünyanın en yeşil ülkesi İspinan diye palavralar sıkıyorlar. Yalan, bu dünyada 7. sırada geliyor diyor. Fosil yakıt şeyinde. Daha da ilginci. Salımında, karbon salımında. Daha da ilginci, geçen ay Suudi Arabistan'a 400 lazer güdümlü füze satmaktan vazgeçen, ardından da vazgeçmekten de vazgeçen İspanya var. İspanya hükümeti de bu kararı 2.1 milyar dolarlık 4 donanma fırkateyni anlaşmasını riske edeceği gerekçesiyle Kaşıkçı cinayetinin tartışıldığı bugünlerde, yani 2 gün önce bundan, mecliste tartışıp sessiz sedasız onayladı. Satıyorlarmış füzeleri karşılığında 2.1 milyar dolarlık 4 donanma fırkateyni anlaşmasını bozmamak, riske etmemek için. Peki ama ben de o zaman Sputnik'ten aldığım şu haberle sana karşılık buyurun vereyim. Efendim. Avrupa Parlamentosu'ndan Avrupa Birliği ülkelerine Riyad'a silah satışını durdurma çağrısı gelmiş. Hadi bakalım. Avrupa Halk Partisi grubunun başkanı Manfred Werner, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma çağrısı yapmış ama geçici olarak. Ama buna da uymuyorlar demek ki. Geçici olmasını da. Toplam silah satışının yarısını Suudi Arabistan'a yapan İngilizler 2017'de 1.38 milyar avro değerinde silah satışıyla Suud rejiminin ikinci büyük müşterisi yapmış. Ve bir diğer taraftan Fransız hükümeti de aynı durumda. Onların da en büyük müşterilerinden. İngiltere'nin birinci müşterisi, Fransa'nın ikinci müşterisi savunma sanayinde Suudi Arabistan. Onu kontrol etmedim. Ama Fransız hükümetinden de herhangi bir açıklama yapılmış durumda değil. Rusya var, yeni yükselen yıldız. Evet, bir dakika, onu ben söyleyeyim. Buyurun efendim. Suudi Arabistan şey demiş. Rusya doğrudan yatırımlar fonu başkanı Kiril Dmitriyev. Suudi Arabistan'ın Rus Novatek şirketine ait Arktik Sıvılaştırılmış Doğalgaz 2 projesine yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu söylemiş. Rusya ile Suudi Arabistan arasında Kaşıkçı meselesini bir halledelim. Hemen yapalım. Aynısını söylüyor Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'la savunma sanayi kapsamında 3.5 milyar dolarlık bir ön anlaşma imzalamışlar. Evet, ziyaretlerimiz oldu. Bizim üst düzey heyetimiz gitti. Görüşmeler oldu dedikten sonra da bu olaya gelince fazla sansasyonel oldu. Fakat soruşturma sonuçlarını beklemek lazım açıklaması yapmış. Çin de var. Çin'i unuttunuz mu? Yo, unutur muyum? Çin de var. Çin'de büyük anlaşmalar imza attı. Nerede yazıyordu Çin? Çin'de almıştım. Ha, 2017 Ağustos'unda 70 milyar dolarlık savunma sanayine dair bir anlaşma imza atmışlar, ön protokole. Bu cinayet sonrası sessizliğini koruyan ülkelerden bir tanesi de Çin. Ama Kanada şey yaptığını söyledi. Bir dakika, ben şeyi de söyledim. Dmitriyev'i söyledim ya, Rusya'nın doğrudan yatırımlar fonu başkanı, çok önemli bir adam. Öyle mi? Tabii, doğrudan yatırımların başındaki bir insan her zaman önemlidir. Nerede olursa olsun. Cinayetin soruşturulması ve suçların cezalandırılması gerekir demiş. Evet, her zaman. Always. Ama. Dubirs. Ama evet. Demiş. Evet. Ama ve lakin demiş. Tabii onu Arapça değil, Rusça söylemiş. Ben bilmiyorum. Suudilerin ekonomik ve sosyal reform arzusu da göz ardı edilmemeli demiş. Ve 5 milyar dolar yatırmaya hazırmışlar işte. Novatek ve Fransız Total de 25,5 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı zaten. Fransız enerjisi Total, enerji devi, ve Novatek, Rus enerji devi. Arktik dedikleri yer nedir? Arktik'teki doğalgaz. Sıvılaştırılmış doğalgaz. Evet. Arktik neresi? Arktik yukarısı değil mi? Aşağısı. Kuzey kut. Kuzey işte. Ben yukarıya kuzey diyorum sürekli. Kuzey yukarı diyorum. Ben de öyle. Peki orada nerede çıkaracaklar doğalgazı? Eriyen buzulların altında. Evet, çok doğru cevap verdin. Soru neydi? 25 milyar dolardan fazla anlaşma yapmışlar. No demekmiş bu arada ama Rusça. Efendim? No demekmiş. No. No. Evet. Projede %10 paya sahip olacakmış Novatek projesi söylediğine göre. Hı hı. Total'de. Bir de Çinli CNPC var. CNPC. Evet, o da işte Çin'in doğalgaz şirketi. Total'le aynı koşullara sahip olacak şekilde projeye dahil oluyormuş. China National Petroleum Corporation. Corporation. Çinli, evet. Devlet ve doğalgaz şirketi. Aramco'nun Çin versiyonu. Çin'in en büyük entegre enerji şirketiymiş. 1 milyondan fazla çalışanı vermiş. Çalışan kişi sayısı bakımından dünyanın ikinci büyük şirketiymiş. Bu büyük anlaşmalar yapılıyor. Fakat bu büyük anlaşmalardan ötürü yapılan şey ne? Ortaya çıkan durum ne diye soracak olursanız onu da hesapladım efendim. Şöyle deniliyor. Geçtiğimiz ay yeni iklim raporunun sunumunda yaptığı konuşmasında Birleşmiş Milletler, yani bugün kurulan örgütün başkanı, şu andaki genel sekreteri Antonio Guterres, yeni iklim ekonomisi raporu sunumunda yaptığı konuşmasında sadece geçtiğimiz yılda iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerin 320 milyar dolara zarar yol açtığını söylemiş. Sadece geçtiğimiz sene 320 milyar dolarlık bir zararı yol açmış Suudi Arabistan dahil büyük petrol ve fosil yakıt tekerlerinin ortaya çıkardığı zarar. Ve Avustralyalı bilim insanları özür dilerim. Okuduk ya dün birazcık. Paris İklim Anlaşması'na uygun olarak küresel ısınmaya 100 yılın sonuna da kadar 2 dereceyle sınırlandırılmaması durumunda bu maliyeti yılda 23 trilyon dolara kadar çıkabileceğini söylemişler. Yani yapacağınız 3.1 milyar dolarlık anlaşmalarla beraber günü kurtarabiliyorsunuz. Savunma sanayini şimdilik ayakta tutabiliyorsunuz. Aynı zamanda siyasetçiler koltuklarına bir dönem daha oturabilmenin şansını bulabiliyorlar. Ama Önümüzdeki senelere baktığımız zaman çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Zaten iki derece söz konusu bile değil. Yani evet. İki derece, bir buçuk bile korkunç bir yıkım getireceğini net olarak ortaya kondu artık. Bir buçuk derecelik artış, yani en sanayi çağına göre. Şimdi iki dereceyle söz konusu bile değil. Bir tane daha söyleyeyim. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada sadece hava kirliliğinin iş gücü kaybı nedeniyle küresel ekonomiye yıllık 225 milyar dolarlık zarara neden olduğu söylendi. Yani siz şimdi böyle savunma sanayi, İspanya'daki savunma sanayini kurtarıyorsunuz. Ama bir diğer taraftan küresel ekonomiye yıllık 225 milyar dolarlık zarara neden olan anlaşmaları imza atıyorsunuz. Silah alarak Suudi Arabistan'dan. Suudi Arabistan'ın silah satmasının önünü açan fosil yakıt endüstrisine yol vererek. Biz 3. havalimanını da açıyoruz. Evet, öyle bir şey varmış. 29 Ekim'de açılacakmış. 29 Ekim'de. Ama o işçinin akıbeti bulunamadı. Belirlenmedi değil mi? Kayıp olan. Bilmiyorum ama işçiyle ilgilenmiyorum. Rögar'da bulunan işçi. Oraya akıtılacak petrollerle ilgilenirim. Ama en hoşu çölde Davos'u, hatırlıyor musun? Bir sürü ülke boykot etti. Evet. O bütün büyük yatırımları. Yani Suudi Arabistan'daki çölde Davos adı verilen büyük yatırım konferansı. O başladı. Pek çok boykot altında. Boykot lafı altında. Ve Suudi petrol şirketi Aramco'nun, işte dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri, belki de birincisidir. Küresel iklim değişikliğinin en büyük sorumlu olan şirketlerden bir tanesi olduğu da söyleniyor. Belki de birincidir. 34 milyar dolarlık petrol anlaşmaları yaptığı söylenmiş. Buna nasıl, ne buyurulur? Ne yapmıştır? Bu konferansta Aramco, daha başladı, yeni başladı konferans. Birçok ülke boykot etti. Biz katılmayız, bu cinayet aydınlanmadan filan dediler. Ama arada Aramco şirketinin CEO'su Emin Nasır. Biraz önce bahsettiğimiz, evet, arkadaş. Bahsetti. Beyefendi, burada herkes Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden üzüntü duyuyor demiş. Bir damla da hamiyet gözyaşı dökmüş mü bilmiyorum. Kravatını orada değildi. Ailesi için üzülüyoruz. Yaşananlardan üzüntülüyüz. Seyahat yasağını kaldırsınlar o zaman ailesi. Bir dakika. Ondan sonra ancak sonuçta bunu aşmamız gerekiyor. Evet. Krallık yaşananları kabul ediyor ve ülkedeki mevcut hukuk sistemiyle bu suçu işleyen insanların yargılanması için gerekli adımları ne yapıyor demiş? Atıyor. Yani böylece Fransa, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İngiltere, Güney Kore ve Hindistan'dan farklı şirketlerle 15 farklı mutabakat zaptı imzalanmış. Nur ol diye bağırmayacak mısın? Bak, Fransa Avrupa'dan, Çin Asya'dan, Amerika Birleşik Devletleri Amerika'dan, Japonya Asya'dan, İngiltere Avrupa'dan, Güney Kore Asya'dan ve Hindistan Asya'dan. Yani 4 kıtadan şirketler, petrol şirketleri, devleri, Orta Doğu'nun en büyük ve dünyanın en büyük petrol devlerinden devlet şirketi Aramco'yla bir gün içinde 34 milyar dolarlık petrol anlaşması yapmış. Her şeyin için, diş macunlarının içindeki o mavi şey biliyor musunuz, noktaları biliyor musunuz? İşte kanımda da dolaşıyor. Evet, o mavi noktalar, küçük mavi noktalar plastik parçacıkları. Suudi Arabistan'ın işte satmaya çalıştığı, karşılığında silah almaya çalıştığı büyük cinayetlerin de etrafında dönüp dünyanın suskun kaldığı sebep bu. Sen diş macunun üzerindeki mavi şeyler, böyle plastik parçacıklar. Şu büyüklüğü 50 ile 500 mikrometre arasında değişen parçacıklardan mı bahsediyorsun? Bir daha dişlerimi fırçalamayacağım. Kanımızda dolaşan. Protesto anlaşma ediyorum. Yapan şirketler arasında Total, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Hyundai, Ağır Sanayi ve Sumitomo bulunduğu anlaşılmış. Sumitomo? Evet, Japon. Japon. Hyundai, Kore. Baker Hughes, İngiliz mi, Britanya mı bilmiyorum. Schlumberger, o da karışık. Zaten bunların hepsi karışıklar. Virgin şirketlerinin sahibi, en sevdiğim insanlardan biridir. Yaşlanmış bir rock star'a benziyor. Richard Branson, Uber şirketinin, bugün Uber'lerden bahsedeceğiz, Uber zenginlerden. Evet. CEO'su Dara Khosrowshahi, bu da şey Dara, yani Darius herhalde, İran kökenli, Fars kökenli. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan'ın CEO'su James Diamond ve Amerikan otomotiv devi Ford'un yönetim kurulu başkanı Bill Ford'la CNN, Financial Times, New York Times, CNBC ve Bloomberg gibi dünyanın önde gelen bazı medya kuruluşları biz katılmıyoruz demişlerdi ama olmuş anlaşma. Evet, ufak bir ekleme daha yapayım. Cildin peeling yöntemiyle temizlenmesini sağlaması için duş jelinden farklı yüz ve el kremlerine kadar kozmetik ürünlerin içinde de mikroplastik bulunuyormuş. Tüketiciler genelde bu ürünlerin içinde plastik veya sentetik maddeler bulunduğuna dair yeterince bilgilendirmiyormuş. Benim protesto gösterimi, bundan sonra dişlerini fırçalamama protesto gösterime katılmak isteyen kadınlar varsa onlar da makyajlarını temizlemeyebilirler. Evet, devam edeceğiz buna biz. Erdoğan'ın Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklamalar var. Trump onları oldukça kaba bulmuş ama gene de devam ediyor ilişkiler. Ve Kaşıkçı boykotu denmişti ama olmamış galiba boykot Kuzey Kutbu'na kadar. Yani şeyden bahsedelim, bir de Yemen'de tropik fırtına oldu. Dün de bahsetmiştik, 12 kişi olmuş, ölmüş. Ama çok daha önemlisi kolera salgınını, evet, feci etkiliyor. 10 bin haftada, her hafta 10 bin yeni vaka. Su yok çünkü ve şey, öte yandan Meksika'daki durumu söylememiştik değil mi? Fırtınaları. Vicente kasırgası V'ye geldik. Bitiyor, alfabe evet, bitiyor ama fırtınalar bitmiyor. Vicente 12 kişinin ölümüne sebep olmuş Oaxaca eyaletinde, güneyde. Ve bütün şeyler, heyelanlar, toprak kaymaları ve seller pek çok kişi tahliye edilmesine yol açmış kişinin. Ve yolda ne var? Huila. W'ye geldik. Yeni kasırga geliyor, fırtına. Saatte 235 kilometreye yakın hızda esecek bir şey bekleniyormuş. Pasifik sahilinde Meksika'nın. Ve Islas Marias, yani Maria Adaları'nı vurması bekleniyormuş. Şeye, sahile gelmeden bir takım adayı vurması bekleniyormuş. Bu da iyi. Ve tarihin en büyük, Meksika Körfezi'ndeki en büyük kirlenmelerden biri ortaya çıkmış Amerika Birleşik Devletleri tarihinde. İvan kasırgasını hatırlıyor musun daha 2004'te? Yok efendim. Hatırlamazsın. Net konuşayım yani, hatırlamıyorum. Evet. O kadar fazla kasırga gördüm ki. Bu 2004'teki zaten bir petrol platformunun devrilmesine yol açmıştı. Meksika Körfezi'ndeki mi? Evet, ama o senin bildiğin değil. Hmm. O 2010'da olmuştu. Bu ondan, BP'ninkini söylüyorsun, evet, sen. Evet. Bu ondan 6 sene önce olmuştu. Fakat 14 yıllık büyük bir gizleme olmuş. Şirket gizlemiş, Taylor Enerji şirketi. Halktan, Amerikan halkından ve dünya halklarından gizlemiş bunu. Ben Deepwater'dan bahsediyorum. Deepwater'dan bu 6 sene önce oluyor. Ve Trump yönetimi de şirket tamamen gizlemiş bunu. Amerikan tarihinin en büyük kirlenmelerinden biri. Orada balıklar, deniz mahsulleri ve balıkçılar falan herkes ölmüş ya da zarara girmiş. Yani Louisiana şeyinde günde 300'de 700 varil dökülüyor. Ve bunu gizliyorlar dünyadan başarılı bir şekilde. Petrolcüler çok mahir, onların emrinde çalışan medya da çok mahir. Evet. Sınırın sonu yok yani, über zenginlerin. Ve Trump yönetimi hem petrol hem de doğalgaz aramak için tarihteki en büyük aramalara izin verdi, veriyor. Outer Continental Shelf diyorlar, dış kıta sahanlığında çoğunluğunu açacak bütün yeni petrol aramalarına. Ne diyorsun? İyi bir haber vererek muhtemelen bitirmek istiyorum. Bunların hepsi iyi değil miydi zaten? Daha iyisi de var. Hı. En iyisi. Çalık Petrol, Diyarbakır ve Mardin illerinde keşfettiği ham petrolü işlemek için Petrol İşleme Genel Müdürlüğü'ne 6 ayrı PAFSA'da 6 ayrı işletme ruhsatı almak üzere başvurmuş. Ya işte, evet, haklısın tabii. Ya? Evet, benim vücudumda aşağı yukarı 453 mikrometrelik çeşitli farklı plastik parçaları var. Hayırlı olsun diyelim. Açık Gazete. Evet, 8.45 Açık Dergi, Açık Gazete, Açık Radyo, Açık Gazete ve Edgar Broughton Band'den Cin Çıkarma Ayini şarkısı Out, Demons Out. Edgar Broughton'un 24 Ekim 1947'de doğduğunu, doğum gününde kendisini andığımızı da belirtelim. Evet efendim. Cin demişken, Türkiye'de temaslarda bulunmak için Çin Halk Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Sınır Bölgeleri Araştırma Enstitüsü Başkanı Zeng Guocheng gelmiş ve 6 kişilik bir heyeti de yanında getirmiş. Belki kendisi de Çin'dedir. Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlamış. Soru da şu, başlıca soru, tek soru sormamışlardır herhalde. Çinli şirketler Kanal İstanbul projesiyle ilgileniyor mu? Cevap da şu, karşılıklı güven oluşturulabilirse Türkiye ile ilişkilerde ortaklaşa yapılabilecek alanlarda daha büyük işler yapılacak. Bir kuşak bir yol projesi kapsamında zaten bu projenin üzerinde bulunan ülkelerin projelerine destek vermeye çalışacağız. İki tarafın da yararı varsa bu işe girilir. Neden girilmesin diye soruya soruyla yanıt vermiş. En sevmediğim şey, soruya soruyla yanıt vermek. Ama ben Cin çağırmadan bahsettim. Sen Çin çağırdın. Evet, yani Türkçe karakter kullanmadım. Öyle düşünelim. Karşılıklı güven oluşturulabilirse Orta Asya'daki terör sorunları çözümünde Türkiye'nin rolü büyük olacaktır demiş. O nedenle Çin Türkiye ile ilişkiler kurmak istiyor. Karşılıklı güven olacaksa olacak ki vize sorunu çözümlensin denilmiş. O zor. Yunanistan'da oldukça çok Çin yatırımı var. Oysa Türkiye'nin Yunanistan'da daha fazlası dahi var demiş. Evet, herhalde. Tekrar ediyorum. Yunanistan'da oldukça çok Çin yatırımı var. Oysa Türkiye'nin Yunanistan'dan fazlası dahi var demiş. Evet. Baklava bizim. Petrol zenginliği. Evet, her şey. Yani diyor ki mesela, biber zenginlerin iktidarı dehşet vericidir. Sınır tanımazlar diyor Chris Hedges. Çok ayrıntılı bir analiz yaptı. Dünya hali üzerinde ayrıntılı bir analiz yapmış. Truth Dig'in internet sitesinde 22 Ekim 2018 tarihinde yayınlandı. Aşırı zenginlerin ya da über zenginlerin yönetimi ya da ya tiranlık ya da devrim anlamına gelir başlıklı son köşe yazısıydı. Ta Aristoteles'ten alıyor. Lyotard'a kadar uzanan, arada da Marx'tan, Charles Dickens'dan, C. Wright Mills'dan, Sheldon Wallin'den geçiyor. Geniş bir siyaset felsefesi ve sınıfsal bakış çerçevesi içinde dünyanın eskiden ve şu andaki halini, insanlığın halini ustalıklı bir şekilde özetliyor. Bakacağız ona. Ama şey diyor bir yerinde, işte über zenginlerin iktidarı dehşet vericidir, sınır tanımazlar, asla toplum kurallarına, normlarına uymazlar, asla uymayacaklardır. Biz vergi öderiz, onlar ödemez. Biz seçkin bir üniversiteye girmek ya da bir iş bulmak için deli gibi çalışırız, onlar çalışmaz. Biz hatalarımızın bedelini ödemek zorunda kalırız, onların böyle bir zorunluluğu yoktur. Biz suçlarımız karşılığında kovuşturmaya uğrarız, onlar kovuşturulmaz diye devam eden ilginç bir yazı. Bakacağız. Yani. Bu arada Çin dünyanın en büyük, en uzun köprüsünü resmen açmış. 9 yıl sürmüş deniz üzerindeki dünyanın en uzun köprüsünün açılması için yapılan çaba. Bağlantı yollarıyla birlikte köprünün uzunluğu 55 kilometreyi buluyormuş. Köprü sayesinde Çin, Zhuhai şehri üzerinden özel statüye sahip olan, dünyanın finans merkezleri olan Hong Kong ve bir başka özel statüdeki serbest ticaret bölgesi Macau'yu birbirine bağlamış olmuş. Eski Portekiz sömürgesi Macau, eski Britanya İngiliz sömürgesi Hong Kong, iki sömürge bağlanmış, ayırabilir misin? En az 18 işçinin öldüğü tahmin ediliyormuş, belirtiliyormuş. 18 işçi mi? Nerede? 9 yıl süren inşaatta. Türkiye'deki açılışlarda bu tip bilgiler verilmiyor. Aynısını Türkiye'deki yapılmış olan mega projelerin açılışında da verdiğiniz haberlerde görmek isteriz. Habertürk.com. Evet. Yani bir şu anda Andrew Sims ile Peter Newell'ın Guardian'dan yazdığı bir şey. İklim yıkımı artık tam bir felaket olarak üzerimize çöktü. Evet. Çökmek üzere diyor. Fakat bir uluslararası antlaşma yapılabilirse faciayı önleyebilir. Yani fosil yakıtların, nasıl nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması varsa dünyada, fosil yakıtların yani petrol, kömür ve doğalgazın da yayılmasını önleme antlaşmasına ihtiyacımız var ve hemen bunun hemen yapılması diyorlar lazım, ama hiç böyle bir şey de görünmüyor. Çaba. Çaba tam tersine işte herkes böyle çok kaşıkça çok üzgünüz oğulları içinde ailesi içinde üzgünüz deyip gazlıyorlar petrol antlaşmalarını ve başkalarını doğalgaz. Çok ilginç bir şey büyüme meselelerini yani gayri safi milli hasılayı yurt içi hasılayı da her şeyin üzerinde tutuyorlar liderlerimiz diye yazmış Jeff Sparrow da yine Guardian'dan. Çevrenin de üzerinde tutuyor çünkü ekonomi yıldan yıla daima büyümek zorunda yoksa dünya krize girer diyorlar. Bunun da bir tane cevabı var demiş Jeff Sparrow. Sosyalizm mi? Evet. Sosyalizm bunun cevabı de sosyalizm diyor. Yani ve zaten yapılan son araştırmalarda Britanya'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de halkın oldukça önemli bir kesimi sosyalizme gayet yakın bakıyormuş. Biraz önce bahsettiğimiz Suudi Arabistan'a silah satan ülkelerde neden Suudi Arabistan'a silah satıyoruz sorusunu soranlar da genellikle sosyalist partilerden çıkıyor. Bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nin demokratlardan çıktı. Dün bir soru önergesi verildi. Yani bir teklif verildi bu satışın önüne geçmesi. Bernie Sanders tabii müthiş zorluyor Demokrat Parti'yi de. Evet, onun için onlar yani onun dışında bağımsız senatör Bernie Sanders ve kendisi zaten sosyalist olduğunu açıklayarak seçimlere de girmişti hatırlanacaktır. Evet yani Erdoğan Suudi şeyini reddetti değil mi? Niye efendim? Suudilerin anlattığı hikayenin gerçek olmadığını söyledi. Çok ilginç açıklamalarda bulundu ama benim kafam karıştı biraz. Ne söyleyeceğimi tam olarak toparlayamıyorum. Yani bırakın biz yargılayalım dedi aslında. Doğru bir şey. Çünkü bu Viyana Sözleşmesi izin vermez konsoloslukların böyle bu şekilde kullanılmasına cinayetlere filan dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaşıkçı cinayetine karışanların Türkiye'de yargılanmaları için Suudi Arabistan Kralı Selman'a da çağrı yapıyor. Selman diyeceğiz değil mi? Ve bir de Hürriyet muhabirlerine gelen ihbarla Sultan Gazi'de otoparkta bulunan Suudi konsolosluğuna ait Mercedes dün aranmış. Dün vermiştik haberi. Polis araçta bulunan iki bavulda ne bulmuş? Kıyafet, dizüstü bilgisayar ve evrak çıktığını belirtmiş. Çalarlar bırakılır mı araçta onlar? Otomobilde Kaşıkçı'nın cesedine ait bir bulgu olup olmadığı da inceleniyormuş. Ayrıca bir de yeni bir görüntü de ortaya çıkmış. Nedir efendim? Suudi yetkilisinin, konsolosluk yetkilisinin elinde çok ağır bir bavulla, siyah bir bavulla çıktı konsolosluktan. Zorluk çekiyormuş taşımakta. Ne olabilir sence? Bilemiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamadan sonra çeşitli açıklamalar da yapılmaya devam etti. Mesela Ürdün Merkezli İslami Stratejik Çalışmalar Merkezi, Arapça ismini bilmiyorum, 2019 yılının en etkili Müslümanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçmiş ki 2019 yılına daha henüz girmedik, düşünün. Evet, önden gelmiş. Peki ama yani en yüksek sorumluların adaletle karşı karşıya gelme, adalet önünde hesap vermeleri gerektiğinde net olarak söylemiş. Bu arada Suudi prensi de yani Selman da Kaşugi'nin yani Kaşıkçı'nın aslında oğluyla Riyad'da buluşmuş. Fotoğrafları var el sıkışırken. Fakat gayet gerilimli bir gün geçmiş. Seyahat yasağını kaldırmış mı? Hayır, zannetmiyorum yani. En büyük oğlu Cemal Kaşıkçı'nın el sıkışmış. Çok hızlı bir gün geçirilmiş. Bütün sözleşmeler falan yapılıyor tabii. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların yarattığı gerginlik sonra bu anlaşmaların yapılmasıyla dindi diyorlar. Yani bir gerginlik yaşanmış ama ondan sonra. Fakat benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi doğrudan doğru Veliaht Prens Prens'ten hiç bahsetmiyorum. Ki Veliaht Prens'te en fazla konuşulması gereken kişilerden bir tanesi. Şimdi soruyorlar bir yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prens'i Muhammed Bin Salman tahta oturabilir mi? Bana kalırsa bu cinayet suçlamanın ardından ancak taşa oturabilir ama herhangi bir şekilde eleştirel bir açıklama görebilmek mümkün değil. Üst düzey yetkililer tarafından ismini verip ya da vermemiş olanlar da dahil olmak üzere. Yani Kaşıkçı'nın bedenine ait parçalar başkonsolosun konutunda bulundu diye bir Sky'dan bir haber var. Diken'den aldık biz bunu. İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bedenine ait parçalar bulundu diyor. Ya bir yandan da okuduklarıma kendim de kendi ağzımdan çıkan bu mikrofondan çıkan seslere kulaklarımın inanmasında güçlük çektiğini söylemeliyim. Britanya merkezli Sky News'un haberine göre Kaşıkçı'nın bedeni parçalara ayrılmış, yüzü de tahrip edilmiş. Bir takım böyle görüntüler var. Yüzünün derisinin yüzüldüğü. Hani yanlışlıkla böyle ağzını kapamak isterken nefes alamayıp doğru değil herhalde. Hiç değil mi? Değil. Suudi Arabistan'ın ceset parçaları resmi konutun bahçesinde bulundu diyor Sky News. Doğru mudur bilmiyorum. Ben şey yapayım. Uteybi başkonsolos Riyad'a dönmüştü 16 Ekim günü. Kaşıkçı'nın binada olmadığını ispatlamak için haber ajansı Reuters muhabirini konsoloslukta gezdirmişti o konsolos. Çekmeceleri falan açmıştı malum. Fakat Cumhurbaşkanı da dünkü grup toplantısında Kaşıkçı'nın bedeni halen bulunamadı demişti. Ama Sky News böyle diyor. Erdoğan şunu kullanıyor. 1 Ekim'de diyor 16.30'da pazartesi günü 3 kişilik ekip tarifeli seferle İstanbul'a iniyor. Bu arada başkonsolosluktan başka ekip Belgrad Ormanı ve Yalova'da keşif çalışmaları yapıyor. Erdoğan açıklamış. Kaşıkçı konsolosluğa gelmeden önce mi? Evet. Öyle diyor. Yanlışlıkla ağzı kapatılmadan önce. Evet. 2 Ekim'de yani 1 Ekim'de oluyor. 2 Ekim'de oldu. 2 Ekim'de başka bir ekip geliyor. Gene şeyden Kaşıkçı'nın girmesinden önce otele yerleşiyor. 9 kişilik 3. ekipte bir başka otele hareket ediyor diye net olarak açıklamış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Toplam 15 kişilik bu ekip sabah 9.50 ile 11 arasında ayrı ayrı gelip buluşuyor. Diplomatik dokunulmazlıktan dolayı işlem yapılamadı diyor. Cinayetin olduğu günün arifesinde öncesinde yani 15 Suudi güvenlikçi ve adli tıpçının ülkemize geldiği görülüyor. Kıyafeti, gözlüğü, sakalıyla Cemal Kaşıkçı'ya benzetilmeye çalışan kişinin de akşam Riyad'a hareket ettiği görülüyor diyor. Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarını reddediyor. Başkonsolos 6 Ekim'de Reuters muhabirini içeriye davet ederek dolapları açarak lakayt kayıtsız bir havada yani kendini savunmaya çalışıyor. Sorumluluk makamındayız, sorgulamak hakkımız diyor. Ve bundan sonraki tüm sorumluları açık bir şekilde ortaya çıkararak hukuk önünde cezaya çarptırmalarını bekliyoruz. Cinayet anlık değil planlı olduğuna yönelik emareler var, belirtiler var. Bu 15 kişi cinayet günü neden İstanbul'da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir alarak oraya gelmiştir? Başkonsolosluk binası neden hemen değil de neden günler sonra incelemeye açılmıştır? Cinayet ortadayken onca tutarsız açıklama neden yapılmıştır? Ceset neden hala ortada yok? Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa bu yerli işbirlikçi kimdir diyor. Haber 7'den aldığımız bir haber bu. Sıradan bir kişi bahsetmiyor bundan. Bu yerli işbirlikçiyi açıklamaya mecbursun. Kimse sorular cevaplanmadan meselenin kapatılacağını aklından geçirmesin demiş. Güvenlik birimlerinin elindeki bilgiler hadisenin planlı olduğuna işaret ediyor. Böyle bir meseleyi birkaç güvenlik ve istihbarat elemanının üzerine yıkmak yanlış diyor. Ve bir çağrı yapıyorum. Suudi Arabistan kralı, bak prensten bahsetmiyor aslında Selman. Babası. Evet babası. Amcası mıydı? Babası. Babası. Başta olmak üzere üst yönetimdir. Olay İstanbul'da olmuştur. Bu 15 artı 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinin, bu benim teklifim diyor. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içindedir. Viyana Sözleşmesi de böyle bir vahşi cinayetin soruşturulmasını diplomatik dokunulmazlık zırhının altına gizlenmesine izin veremez. Biz gereğini yerine getireceğiz diyor. Trump biraz kaba olmuş diye açıklamış bu açıklamaya. New York Times gazetesi ise Erdoğan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti olmadığını gösteren bu konuşma uluslararası bir coşku yarattı. Coşku yandırdı ifadelerini kullanmış. Olabilir. Pence de, Mike Pence de Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı CIA direktörünün Türkiye'de Kaşıkçı soruşturmasının kanıtlarını incelediğini açıklamış. Vay, bilmiyorduk biz. Pence sayesinde öğrendik. Buraya geldi diye. Çok acayip. Bu açıklama niye? Gizli bilgi miydi ki bu? Ve böyle bir durumla karşı karşıyayız. Büyük bir çatlak var. Ama petrolle birlikte her şey yoluna girecektir. Evet. Her şey yoluna girerken aynı zamanda sizin vücudunuza, bizim vücudumuza da girecektir. Dışkımızdan dışarı çıkana kadar. Ama kaldığı süre içerisinde neler olup bittiğini ayrı bir şekilde konuşmak lazım. Ama çıkmıyor ki. Çıkmıyor mu? Dışkıdan bulundu dediniz. Tamam, bir kısmı çıkıyor. Bir kısmı çıkmıyor. Hepsi yani. Çıkar mı ya? İnsan vücudu o şekilde evrim geçiremez mi? Bu yeni plasto insan. Plasto insan. Plasto homino. Plastik. Plasto hominus. Plasto. Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Cengiz Bey, günaydın. Nereden başlayalım? Kaşıkçı'dan mı yoksa bu havaalanından mı? Üçüncü havalimanından başlayalım istersen. Hem bir yönüyle tamamen bu iş cinayetlerinin de devam ettiği akıl almaz şeyler oluyor. Bir yandan evet. Da onun finansmanı konusunda da akıl almaz şeyler oluyor. İkisini birden ele alabiliriz herhalde. Valla bu yani işçi cinayetleri üzerinden gündeme geldi. Yoksa 3. Havalimanı'nın gündeme geleceği falan yoktu. Bu da bir tuhaf tabii yani. Evet. Korkunç şeyler oluyor. Cesetler, işte ölüler, sayısı belli değil. Girip çıkmak mümkün değil şantiyeye. Tamamen gayri şeffaf bir ortam, bir iş ortamı. Ağzını açanı gözaltına alıyorlar. Yani tam bir esaret ortamı. Yani işçiler de zaten biz çalışıyoruz, dileğimizin hakkıyla para kazanıyoruz, biz köle değiliz diyorlar, değil mi? Evet, bir Nepalli işçinin de cesedi bulunduğuna dair evet. Bir tuhaflık var. Bir dinleyicimiz biraz önce bilgisini verdi, bundan da bahsediyor musunuz diye. Tam zamanı geldi yani. Evet. Yani ne olduğu belli değil. Başından beri bir de rakamlar dolaşıyor. En az 300 işçi bugüne kadar öldü diyen var. En güvenilir rakam şimdilik bu işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi var. Evet. Onların verdiği rakam yanılmıyorsam 37. Evet, biz de orada bırakmıştık evet. Ama evet, daha fazla olması çok muhtemel tabii. Şimdi bu işin çetelesini bir işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi tutuyor biliyorsunuz. 2011'den bu yana, Ekim 2011'den bu yana başka hiçbir yerde yani iş cinayetleri tabir edilen yani güvensiz bir iş ortamında çalışmaktan dolayı ölen işçilerle ilgili bir bilgi bulmak mümkün değil Türkiye'de. Yani Çalışma Bakanlığı'nda falan söz konusu değil. Bir iki bölük pörçük sendikada bilgi var ama bu işin çetelesini en ciddi şekilde bu işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi tutuyor malum. Güvenlicalışma.org tabii internet adabıyla yani güvenlicalışma.org diye de bir siteleri var. O dünya kadar bilgi var bu sitede. Ve tahmin edebileceğimiz gibi bu cinayetlerin çoğu ekseriyeti inşaat sektörüyle ilgili. Yani Türkiye'nin ana taşıyıcı sanayisi diyelim adına. Çoğu, yani bütün rakamlar onu gösteriyor. İstanbul ağırlıklı zaten maalesef. Ve inşaat. İnşaat ya Resulallah vardı ya. Evet. Şimdi bir rakamları şöyle bir hatırlatalım. 2012'de 878 işçi hayatını kaybetmiş. Ertesi yıl 1235, giderek artıyor. 2014'te 1886, 2015'te küçük bir azalma var, 1730. Sonra 2016'da 1970, geçen sene 2006. Geçen sene 2017'de de 2006 işçi hayatını kaybetmiş iş yerinde veya iş yerine giderken. 2018'de ise içinde bulunduğumuz yılın ilk 9 ayı, daha 3 ay var tabii, 1410 işçi. Şimdi bunlar ulaşan, yani İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne ulaşan rakamlar, kayda geçen rakamlar. Ancak meclis diyor ki, yani en az ibaresini kullanıyor her zaman bu rakam verirken. Neden? Çünkü kayda geçmeyen, işte bu belki, yani eğer doğruysa tabii, bu Nepalli işçi, evet, veya havaalanında, yani havaalanı inşaatında çalışırken ölen, biliyorsunuz. Bir de bu inşaatlar hep dıdının dıdısına yaptırılıyor. Yani bir büyük şirket ihaleyi alıyor, bir alt yükleniciye veriyor. Taşın, o, evet, başka bir alt yükleniciye veriyor. O başka bir alt yükleniciye veriyor. Yani oradan hepsi para kazanıyorlar tabii. Ama takip etmek mümkün değil. Tabii iş en alttaki alt yükleniciye geldiğinde artık saldım çayıra, Mevlam kayıra durmuyor. Evet. Zincirleme reaksiyon diyoruz buna. Tabii. Şimdi bir de bu, şimdi bu hayatlarını kaybedenleri sayıyoruz. Bir de sakat kalanlar, hastalananlar var. Onlarla ilgili doğru bir rakam hiç yok zaten. Hiç yok, evet. Çok vahim bir durum bu. Yani şeffaflığın... Böyle bir şey Ömer. Evet, aynen böyle yani. Şimdi Türkiye'nin peki yasası var mı iş yeri güvenliği ile ilgili ve işçi sağlığı ile ilgili? Tabii var. Ama uygulanıyor mu? Hayır, uygulanmıyor. Neden uygulanmıyor? Çünkü işverenler, bu TİSK'ler, bilmem neler falan, bunların hepsi senelerdir hükümet üzerinde etkili ve hükümetle işveren işbirliği içerisinde el ele sürekli bu yasaların uygulanmasını etkiliyor, erteliyorlar. Evet. Über zenginlerin, süper zenginlerin hizmetinde bir sistem. Evet. Hele şimdi, yani ekonomik kriz ortamında bu yasaların uygulanması, en azından işçilere, yani şeyler açısından, işveren açısından tabii, olur mu falan, konkordato ilan ediyoruz, şimdi işçi sağlığını mı düşüneceğiz diyeceklerdir muhtemelen. Yani. Evet. Böyle bir kabus bir ortamda, yani kalkınmış olan pek çok ülke, mesela Japonya'nın bu şimdi artık 80-90 yaşındaki vatandaşlarının da savaş sonrasında benzer bir tornadan geçtiği ile ilgili çok ciddi bilimsel makaleler vardır. Yani aynı şey orada da uygulanmış pek çok ülkede. Yani ama işte vahşi kapitalizm diyoruz, o zaman yasa yok, bir şey yok, ya da boyun eğen bir halk var Japonya'da olduğu gibi. Ama yani 2018'deyiz ve yani 1410 tane hayatını kaybetmiş, çalıştığı yerde kaybetmiş insanımız var yani, ilk 9 ayda. Evet, bunun üzerinde sık sık durmaya çalışıyoruz. Elden geldiği ölçüde bu saydam olmayan ortamda, şeffaf olmayan ortamda. Ama senin de demin de üzerinde durduğun ve dün de konuşmuştuk. Çok önemli, evet, bir başka şey daha var. Bu facianın devam etmesi aynı, evet, zamanda şeyi de gözden kaçırmamıza yol açmamalı. Bir de bu kendisi var. Üçüncü havalimanının büyük tantanalarla şatafatlı bir şekilde açıklanan bir anıttır. Zafer anıtıdır şeklinde. Şimdi bütün otobüs duraklarında vesaire de duraklarda şeyleri var. Reklam panoları var. Valla bu şimdi Türkiye'de bu özellikle bu inşaattaki kepazeliklerle ilgili bir farkındalık oluştu biliyorsunuz. Hem toplumda, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları ama sadece onlar da değil, HDP, CHP'li milletvekiller bunu işte ellerinden geldiği kadar mecliste soru önergesi olarak falan, onların hiçbirine cevap verilmiyordu. Öyle bir sistem kalmadı yani. Varmış gibi yapmanın da bir alemi yok. Yani ama gene de bir hassasiyet oluştu bu meseleyle ilgili. Şimdi daha yakından baktığımızda tabii ki yani işçilerin çalıştıkları yerlerde hayatlarını kaybetmeleri bu devirde kabul edilebilecek bir şey değil. Yani bunun istisna olması lazım. Türkiye'de kural haline gelmiş durumda. Ancak şimdi bu havaalanına baktığımızda, yani kimse bu havaalanı nedir ya, neden buraya havaalanı yapılıyor? Tabii yani işçilerin güvenliği fevkalade önemli ama yani bu havaalanı nedir, var mı böyle bir ihtiyaç falan diye soran yok. Şimdi bu burada evet, bir çok büyük bir terslik var. Tam da bunu söylüyordum ben de, evet. Yani bu dolayı yani işte üretim ilişkileri çerçevesinde bakıyoruz. Efendim işçi hakları çerçevesinde bakıyoruz. Güzel, peki. Peki bu üretim üretime, böyle bir üretime ihtiyaç var mıydı? Yoktu tabii ki. Ya kimse bunu dile getirmiyor ve ya işçi hakkının yanında bir de bir doğa hakkı diye bir şey olduğu kimsenin aklına gelmiyor. Halbuki bir rakam vereyim, unutuldu çünkü bunlar, yani kabullenildi. Evet. Yani üçüncü havalı yapılıyor, tamam, çalışalım, yapalım, güzel. Ne işte, zafer mi? Zafer anıtım. Zafer anıtımız gelecek pazartesi açılması gerekiyordu zaten, 29 Ekim'de. Evet, zafer anıtı açılacak. Bu korkunç bir proje bir kere. Yani baştan aşağı bir felaket, doğa açısından felaket, mali olarak felaket ve batık bir proje. Şimdi rakamları vereyim. 2019'da, yani 3 ay sonra havaalanının kapasitesini, hedeflenen kapasitesi ve onun üzerinden tabii bütün imzalar atıldı. Ne kadar biliyor musunuz? 90 milyon yolcu. 90 milyon. Evet. Şu sırada yani ortalama Atatürk Havaalanı'nın, Yeşilköy'ün yıllık yolcu sayısına kadar ortalama 45 milyon. İşte iki katına çıkarıyor. %100 artış. Nasıl çıkacak bu? Oraya gitmek mümkün değil be. Bir de bu arada da Türkiye'nin karbon salımı konusunda dünyada en az olanlardan, kayda değer olmayan bir salımı olduğunu ileri süren Birpınar var, baş müzakereci iklim konusunda. Ama o iklimsel olarak söylüyor, doğru rakamı vermiyor. Bir de bunun ne kadara çıkaracağını, karbon salımlarını ayrıca hesaplamak lazım. Dünyanın en büyük şeyleri çünkü, uçuşların artması, kabus. Rakamlara, yani bu mali külfet açısından bakarsak, yani hakikaten tam bir deli saçması. 2019'da 90 milyon yolcu taşıyacak. Hedef, sıkı durun, 150 milyon. Dünyada bu kadar yolcu trafiğine sahip bir havaalanı yok. Evet, ve yani bütün uçuşların kısıtlanması, eğer Birleşmiş Milletler iklim de hükümetler arası iklim değişikliği raporu dikkate alınacak olursa, ki alınmazsa insanlığın ve canlılar aleminin sonuna yaklaştığımızı söylüyorlar. Böyle bir şeyin yürütülmesinin kesinlikle karşısında olunması gerekiyor. Çünkü bu mahvedecek çevreyi ve şeyi. Zaten böyle bir şey, deli taşması dediğim de bu zaten. Yani zaten böyle bir şey yok. Yani birisi iskembeden atmış, yani amiyane tabiriyle. Şimdi dünyanın en büyük havaalanı, yani en fazla yolcu trafiğine hayır havaalanı Atlanta. Ne kadar yolcu taşıyor yılda? 95 milyon. O kadar. Nokta. Evet. Şimdi senin endişenle ve hepimizin endişesiyle bağlantılı olarak bir rakam vereyim. Atlanta 95 milyonu 1900 hektarlık bir alandan yönetiyor. Hı hı. 1900 hektar, o kadar. Atatürk Havaalanı'nın çapı 1178, hadi 1200 diyelim hektar. Tamam mı? Üçüncü havaalanı için, yani şu sırada işçi cinayetleri üzerinden konuştuğumuz üçüncü havaalanının alanı ne kadar? 7659 hektar. Evet. Ya tam bir facia, yani bir korkunç bir şey ve bunun 6172 hektarı da, 7659'un 6172 hektarı da orman arazisi idi. Yani. Evet. Kimse bunu konuşmuyor. Herkes yeni havaalanı konuşuyor ve işçi sağlığı konuşalım tabii bunları. Çok önemli. Ama yani bu deli saçması işlerin, yani bu o köprüler, o böyle yollar, tüneller, bilmem ne, bunların hepsi lüzumsuz projeler. Yani. Peki bunun bir de zararlı projeler. Evet, iklim değişikliğine olan etkilerinin ölçümünü yapmak da hiç zor değil. Bunları da baş müzakereci Profesör Birpınar başta olmak üzere herkese sormak lazım. Yani bu açılıyor da nasıl tutturacaksınız herhangi bir hedefi diye. Ha, bir de mali çöküntü tabii diğer tarafta. Evet, evet. Üstüne basa basa söylüyorum. 150 milyon. Böyle bir rakam yok. Yani evet. Hiçbir zaman da olmayacak yani. Ama onun üzerinden, çünkü yap işlet devlet hikayesi ya bu. Evet. Bunu 150 milyon üzerinden imza attılar ya. Yani. Tam bir kefazelik yani hakikaten. Evet. Durum bu. Yani çalışanların haklarını gözetirken doğanın haklarını unutmayalım. Aynen öyle. Çünkü doğanın hakları hepimizin hakları. Aynı zamanda. Evet, ağaçlar ve hayvanlar da dahil olmak üzere. Evet. Peki biz ama zaten yeni bir şeye geçtik, çağa geçtik. Bunu da müjdesini veriyoruz. Yeni bir... Evet. Ver hadi patlat şey skupu, şey atlatma haberi. Atlatma haberi maalesef biraz önce söyledik ama iyi bir isimle veremedim. Yeniden isimlendiriyorum. Mutasyon oldu. İnsan evet. Artık hominoplastikus. İyiymiş. Yani bu yeni araştırmalarla kanımızda miktarı da belirlendi. Hominoplastikus olduk. O da petrolden imal ediliyor zaten. Çok şükür. Bu aşamayı da gördük. Petrol hani şu şeyin şu konsolosluklarında vatandaşlarını katleden ülkenin çıkardığı şey değil mi? Evet. Evet. Yer yağı denilen. Yer yağı. Yeni anlaşmalar da yapılmış. Ülke olarak sadece petrol üzerinden üretmiyoruz plastiği. Aynı zamanda diğer ülkelerden gelen plastik atıklar da ithal ederek bu şekilde arayı kapatmaya çalışıyoruz. Petrol üretmememize rağmen. Evet. Güzel. İngiltere gibi. Sen orada atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Baksana. Gölü de geçmiş. Ya. 34 milyarlık öyle mi? Evet. Peki şimdi bir de bu Kaşıkçı meselesine de bağlantılı olarak şimdi bu hakikaten ya bu kabile devletleri lafı fena bir laf değil aslında yani hakikaten öyle. Şimdi döndüm dolaştım tabii yani bir kere böyle bir teamül, böyle bir yani bunun bir daha önce böyle bir şey görülmüş mü diye bir dersimi çalıştım biraz. Evet, çok iyi etmişsin. Var mıymış? Açıkçası yok. Yok böyle bir şey. Ha şu var, mesela Fas bunu 2. Hasan zamanında çok yapardı. Afrika ülkeleri, Zaire yani şimdiki Demokratik Kongo Cumhuriyeti falan böyle ülkeler dünyanın her yerinde muhalifleri kovalarlar, yakalarlar, öldürürlerdi, öldürtürlerdi yani neyse. Yani bu yaygın tabii yani. Bu evet. Şekilde bunu bir şekilde Türkiye'de yapıyor. Yani Türkiye'de biliyorsunuz oradan buradan adamları kaçırıp Türkiye'ye getiriyorlar. Evet. Ama konsolosluk binalarının içerisinde böyle şeyler oluyor. Evet evet, yani bunu daha önce çok ilginç bir yazıya da imza atan John Pfeffer yazmıştı. Yani bunlar sınır tanımayan katiller örgütü diye adlandırıyor. İşte Sovyetler Birliği, Şili, İsrail, Bulgaristan ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere böyle şeylerden çok yapılıyor. Ama bu hakikaten hiç görülmedi şimdiye kadar. Görülmüş şey değil yani şimdi. Canım Bulgaristan falan hatırlasanız da Londra'da iğneli gençler hatırlamaz. Bu iğneli şemsiyelerle muhalifleri öldürdüler. Evet, Georgi Markov'un öldürülmesi 78'de Todor Zhivkov öldürtmüştü. İran Gassemlu cinayeti falan yani. Evet, Pinochet Orlando Letelier'i öldürtmüştü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Stalin de tabii en meşhur o 1940'ta Troçki, Leon Troçki'yi öldürmüştü. İsrail'de birçoklarını öldürttü ama bu ilk defa oluyor herhalde yani. Evet, ilk defa oluyor. Ben de bunun üzerine bu 24 Nisan 1963 tarihli konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi'ni buldum. Evet, çok iyi. Orada evet iki tane madde var. Bununla bağlantılı olabilecek maddeler. Kısaca maddelerden birer alıntı yapayım. Biraz gülelim. Şimdi madde 36 gönderen devlet uyrukları ile temas diyor. Yani gönderen devlet bu durumda Suudi Arabistan konsolosluk ilişkisi ya. Evet. Şimdi konsolosluk memurları gönderen devletin yani bu durumda yani Suudi Arabistan'ın uyrukları ile görüşmek ve onları ziyaret etmek serbestliğine sahip olacaklardır diyor. Soru yok burada. Gönderen devletin uyrukları da keza konsolosluk memurları ile görüşmek ve onları ziyaret etmek serbestliğine sahip olacaklardır diyor. Güzel, evet. Değil mi? Çok güzel. Kabul eden devlet, bu durumda Türkiye, kabul eden devletin yetkili makamları gönderen devletin Suudi Arabistan bir uyruğunun gönderen devlet konsolosluğu görev çerçevesinde tutuklanmasından, hapsedilmesinden veya önleyici mahiyette veya herhangi bir şekilde gözaltına alınmasından vakit geçirmeksizin söz konusu konsolosluğu haberdar edeceklerdir diyor. Nasıl olacak bu iş? Yani Türkiye bu Kaşıkçı'nın başına gelenden Suudi konsolosluk görevlilerini haberdar etmelidir diyor. Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi 24 Nisan 1963 madde 36'ya 1B bendi. Evet. Bir madde daha var. Bu iki madde zaten bu ilişkileri tarif ediyor. Madde 37. Ölüm, vesayet veya kayyımlık ile deniz ve uçak kazaları hakkında bilgi verme. Bunun da A bendinde gönderen devletin bir uyruğunun yani bu durumda Suudi Arabistan ölümü halinde ölümün vuku bulduğu görev çevresindeki konsolosluğu vakit geçirmeksizin haberdar etmek. Evet. Evet, çok ağır bir durum var aslında maalesef. Yani çok ben de zaman zaman gülmekten kendimi alamıyorum ama. Evet. Abi yani bu şimdi Viyana Sözleşmesi'nden niye bahsediyorum? Yani Birleşmiş Milletler'in bütün dünya devletleri tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler'in uhdesinde olan bir sözleşme. Şimdi hiçbir şekilde bunun kapsamına girmiyor bir kere. Yani çünkü böyle bir şey yok yani. Bir vatandaş konsolosluğa niye gider? Kendi işini halletmeye gider. Eğer sorun varsa gitmez zaten. Kaçar. Dolayısıyla ya hakikaten görülmüş bir şey değil. Ama diğer taraftan bu yani artık 1945 sonrası kurulan sistemin emek buna tabii bunun nasıl çatırdamakta olduğunu gösteriyor. Evet, iflasa doğru hızla gitmekte olduğu açıkça görülüyor. Yani Birleşmiş Milletler Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Türkiye'den soruşturma talebi gelirse değerlendiririz gibi. İpe sapa gelmez, senin deyiminle, sık sık kullanmayı sevdiğim bir deyimle söylediği evet. gibi bir şey açıklama yapmış yani. Soruşturma talebi gelirse değerlendiririz diyor. Ya tarafların işbirliği içerisinde olması gerekiyor demiş Genel Sekreter Antonio Guterres. Şimdi benim şöyle bir teklifim var. Guterres'i de tanırım. Bu konsolosluk ilişkileri hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne bir değişiklik önergesi gösterelim. Evet. Hakikaten. İlavede bulunalım, evet. Çok acayip. Peki kim öldürdü? Cesedi nerede? Bu soruları Erdoğan da sormuş ve hiçbir cevabı yok. Yani 6 temel soru sormuş. Türkiye'den bir işbirlikçiyi de içine kattılar diyor ve yok, bunun açıklamaları maalesef yok. Yani öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok diyor. Yerli işbirlikçiye verildiği iddiası var cesedin. Bu kim diyor. Ve hiç kimse bu sorular cevaplanmadan meselenin üzerinin kapatılacağını aklından dahi geçirmesin demiş. Evet. Fakat artık bitti, vaktimiz doldu ama son bir kelam edeyim. Bu yani Erdoğan'ın çıkışıyla alakalı, bunun Türkiye'nin ve özellikle Erdoğan'ın işine yaradığıyla, yarayacağıyla ilgili bir takım yorumlar yapılıyor. Ben buna hiç katılmıyorum. Çünkü Suudi Arabistan kapalı kutu, tamamen gayri şeffaf, gayri saydam bir ülke. Ve bu yani ne olacağı hiç belli olmaz. Çok büyük bir parasal güçleri var. Türkiye'de çok güçlüler. Yeni de değil, 1940'lardan gelen ilişkileri var Türkiye'de. Yani Türkiye'deki Sünni İslam'ın selefileşmesindeki rolleri hiç azımsanmamalı. Dolayısıyla yani küçümsememek lazım Suudi Arabistan'ın tahribat gücünü diyelim. Evet, yani kim, whodunit dedikleri Franklerin, yani İngilizlerin ve Amerikalıların tam bir bunu, cinayeti kim işledi, katil kim sorusu açıkta kalıyor. Maalesef böyle bir durum. Peki biz de bitirirken bir parça seçtik. Evet. Tam bu Portakal şarkısı çalacağız sana. Portakalın... Mekanik portakal mı? Hayır, bu bayağı bildiğimiz portakal, pazar yerinden çalınmış. Kimin çaldığı belli değil. Ben vallahi yapmadım, ben aldım portakal, parasını da ödedim diyor ama maalesef asılacaksın diyorlar sana. Ondan sonra bu Gilbert Beco'nun L'Orange du Marchand parçasını seçtik. Duruma en uygun. Güzel, mükemmel. Beğenmene sevindik. Yani aynı zamanda kendisinin de doğum günü, 1927'de bugün doğmuş Gilbert Beco. Ona da bir günaydın deme fırsatını buluyoruz. Peki, çok teşekkürler. Tu as volé, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi, t'es méchant, il est. Y'avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, non, non, non, non, non. Mais c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. C'est faux, dis. Oui, c'est bien toi. Il a volé, y'a quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Mais non, mais non, non, non. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non, non, non. Tu as volé, a volé, a volé, a volé l'orange du marchand. c'est pas moi. J'ai pas volé, pas la volé l'orange. J'ai pas volé des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. L'étranger et tu portes malheur. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. Il a volé l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. Je suis un chanteur, j'ai pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9:38 dakika geçiyor. Ona 20 var, 22 var. Ve biz de haberleri okumaya devam ediyoruz. Bir tane çok hoş, artık iyi diyeyim aslında, bir haber var. Bugüne kadar en iyi korunmuş, neredeyse el değmemiş 2400 yıllık en eski gemi kalıntılarından biri bulunmuş Karadeniz'de. Ve Vira Trabzon yerel gazetesi bunu büyük bir sevinçle vermiş tabii, haklı olarak. Karadeniz Deniz Araştırmaları Arkeoloji Projesi'nde görevli bilim insanları önemli bir keşfe imza atmışlar. Bulgaristan açıklarında 23 metre boyunda bir gemi enkazı bulunmuş. Bulgaristan açıkları mı? Evet. Kadim Yunan'a ait tabi, 2400 yıllık aşağı yukarı antik Yunan dönemine ait, denizin 2 kilometre derinliğinde ortaya çıkmış. Yani gemi inşaatı ve denizcilikle ilgili bilinenleri değiştireceğini, hep böyle yeni buluyorsun, ha öyle değilmiş, daha da ileriymiş insanlar bir zamanlar filan diyorsun. Gemi nasıl öyle korunmuş o kadar iyi, oksijen seviyesi düşük ya, hı hı, Karadeniz'in dip kısmında çok iyi korunmuş. Yani bu derinlikte oksijen seviyesi çok düşük olduğu için korunmuş. İngiltere'de de bir müzede, yani Daily Mail gazetesinin yazdığına göre, antik Yunan'a ait bir vazodaki figürü de çok çağrıştırıyor demişler. British Museum'da, Britanya'nın en büyük müzelerinden biri, en büyüğü hatta, Homeros'un ya da Omiros'un. Omiros? Omiros. Adaş sayarım kendimi, kendisine büyük yazar Ozan. Onun Odisi'den sirenlerle karşılaşmasını tasvir ediyor. Sirenlere kulaklarını açık tutuyor ya o Kral Odysseus. Bana göre Rusya'nın sıcak denizlere inme isteğinin binlerce yıllık kanıtı olarak da okunabilir bu durum. Yok yok, değil ya artık o şey. Yani o vazonun üzerindeki resmin aynı bulunmuş 2000 metre derinlikte. Aynısı mı? Evet evet, neredeyse aynı. Yani bir parça çıkartmışlar, küçük bir parça almışlar. İnşallah çıkartmazlar çünkü oksijenle kavuştuğu anda dağılır gider herhalde. O zaman nasıl dokunacağız? Hı? Videosunu seyrederiz. Araştırma ekibinden John Adams, proje kapsamında bugüne kadar 67 gemi bulundu. Roma, Bizans ve Osmanlı gemileri var ama ilk defa kadim Yunan'a ait bir şey bulunuyor. Sirenlerle karşılaşan Odysseus'un, yani çok güzel bir hikaye bu. Verebileceğimiz tek iyi haber de bu galiba. Bir de İngiltere'de okul teneffüslerinde konuşmayı yasaklamışlar bir okulda. Ona geçmeden önce şeyi de söyleyeyim. Ses çıkaranlar da alıkonulacak. Saraçhane Arkeoloji Parkı'ndaki eserler bank olarak kullanılıyormuş. Onda da anlatan çeşitli haberler var. İstanbul Saraçhane Arkeoloji Parkı'ndaki tarihi kalıntılar insanlar tarafından bank olarak kullanılıyormuş. Bazıları da tahrip ediliyormuş. Gerçekten haklı olabilirsiniz. Su üstüne çıkarılmaması gereken eserlerden bir tanesi olabilir. Homo plasticus ha? Homo Homo plasticus oturanus. Evet. İngiltere'de işte tedbir alınmış. Birmingham'da oluyor olay. Bir ortaokul öğrencilerine teneffüslerde konuşmayı ve her türlü ses çıkarmayı yasaklamış. Nasıl haber? Öyle mi? T24'ten gördüm galiba bunu. Kuralı çiğneyenler ne olacakmış peki? Yani teneffüste konuşursan ya da mesela bip filan dersen ne olacak? 20 dakikalığına alıkonulacakmış öğrenciler. Alıkonulmak ne demek bilmiyorum. Öğrencinin alıkonmasını. Nine Styles adlı okul yönetiminin velilere gönderdiği mektupta öğrencilerin 5 Kasım'dan itibaren bina içinde hareket ederken herhangi bir ses çıkaramayacağı yer alıyormuş. Yalnızca restoranda, kantinde, yemek alanında, yemekhanede ve sosyalleşme mekanı diye bir yer varmış. Orada sosyalleşebileceklermiş. Evet. Bu sessiz kalma durumuyla alakalı bir durum da Homo silentius. Nerede oldu diye soracak olursanız İstanbul'da gerçekleşti. Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde hakkında öğrencilere taciz davası açılan coğrafya öğretmeni göreve devam ederken okulun öğrencileri sessiz kalmayacağız diyerek eyleme başlamışlar. İlk olarak sabah saatlerinde topluca giriş yapmak istenmiş. Bu sırada okul yönetimi eylem yapan öğrencileri giriş kapısını kapatmak istemişler. Ancak öğrencilerin çabasıyla kapı tekrar açılmış. Daha sonra ders arasında sık sık alkış eylemi yapan öğrenciler müdür yardımcısı tarafından susturulmak istenmiş. Bakın Türkiye'de de susturulmak isteniyor. Evet. Bunun üzerine öğrenciler eylemin katılım sayısını arttırarak devam ettirmişler. Müdür yardımcısı iki öğrenciyi de darp ettiğini öne süren bilgiler var. Öğrencilerin tepkisi artınca idarenin çağrısıyla okula polis gelmiş. Ancak daha sonra öğretmen okuldan çıkarıldığı öğrenilince eylem sona erdirilmiş. Evet. Güzel. Şimdi o zaman ana konumuza, başta söylediğimiz konuya da yavaş yavaş dönebiliriz artık. Bir kere bu haberi okudukça daha da dehşete kapıldım. Hani şimdi dünyada artık muhakkak petrolün ve fosil yakıtların sona erdirilmesi gerekli. Bir an önce çareye geçilmesi, harekete geçilmesi, yoksa 12 yıl içinde artık geri dönülmez noktaya geleceğimizi söylediler ya. Evet efendim. Yani bütün bilim insanları 2000'den fazla imza toplayarak da böyle dilekçeler var dünyaya. Şimdi ben şeyi okuyunca çok Taylor Energy'nin yaptığına çok şaşırmadım ama yani bayağı etkileyici bir haber. İvan kasırgasını vermiştik 2004 yılında, bundan 15 sene önce neredeyse. Ve bir petrol platformu batmıştı Meksika körfezinde. Şimdi öğreniyoruz ki Bu dökülme tarihin en büyük dökülmelerinden biriymiş, petrol facialarından biri. 6 yıl boyunca devlet sırrı gibi saklanmış. Şirket sırrı devlet sırrından da büyük zaten. Ve tesadüfen 2010'da işte senin de sözünü ettiğin Deepwater Horizon, British Petroleum'a ait, BP'ye ait şey, birkaç kilometre ötesinde döküldükten sonra çevreci gruplar onunla uğraşırlarken bir de bakmışlar başka bir yerden devamlı dökülen korkunç bir şey var. Bir bakmışlar bu 6 seneden beri sus pus günde 300 ila 700 varil dökülüyor. Yani, yapmayın ya. Evet evet. Böyle Louisiana açıklarında ve sonu da gelmiyor. Bu tarihin en büyüğü deniyor. En büyüklerinden biri. Peki öyle düzelteyim. Democracy Now'dan okuyordum bunu. Ve bu yılın başında da tamamen gizlemiş. Ne hesap soran var ne bir şey. Bu şirketin adını bile bilmiyorduk. Taylor Energy. Ama süper zenginlerin şirketi, biber zenginlerin. Bu yılın başında da Trump yönetimi en büyük şeyde Outer Continental Shelf denen yerde, yani dış kıta sahanlığında Meksika körfezinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde offshore, yani deniz aşırı petrol aramalarına izin çıkaracağını kesinlikle çıkarıyor. Yani bu önerdi bunu. Yani tam bir gerçek bir çılgınlığın ifadesi. Arkasından bugün okuduğumuz ikinci haber işte 50 ile 500 mikrometre arasında 9 farklı plastik vücutlarımızda dolaşıyor. O da petrolden evet. Şey yapıyor. Ve yani üçüncü bir haberi de okuyacağım şimdi. Bu işin sonu geliyor. Yani hükümet mesela diyor, Andrew Sims ve Peter Newell'ın yazdığı çok kısa özlü bir yazı var. Yani yeni bir petrolün ve başta olmak üzere fosil yakıtların yayılmasını önleme antlaşmasını hemen yürürlüğe sokması lazım. Acilen insanlığın dediklerinde şunu söylüyor. Mesela ancak çok hızlı, çok geniş kapsamlı ve şimdiye kadar görülmemiş, tarihte görülmemiş, bütün toplumun her yanında şimdiye kadar hiç görülmemiş önlemler alınması gerekir diyen IPCC raporuna, Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporuna ne cevap verdi bizim hükümet diyor. Britanya hükümeti sadece kendileri açısından öyle ufak bir araştırma yapmışlar. Onlar tabii Britanyalı. Fracking denen çatlatma, fosil yakıtlar için yeni izin verilmiş. Bir yandan gerekli bütün tedbirleri alacağız diyor şey bakanı, çevreyle ilgili bakan bir kadın. Arkasından da şey de yapıyor. Aynı gün sızdırıyor şeyi. Tamam, yeşil ışık, siz de fracking'e devam edin diyor. Yani akıl almaz bir rezalet var. Ve yeni bir planlar, yeni yol güneydoğusunda Britanya'nın, İngiltere'nin elektrikli araçlar yapımını durdurmuşlar. Yani daraltmışlar. Hı hı. Ve aynı zamanda da Heathrow Havalimanı'na da genişletme var. Tıpkı 3. Havalimanı gibi İstanbul'da. Onlar da Gatwick Havalimanı da genişlemeye başlıyormuş. Bir tane eski pisti yürürlüğe sokacaklarmış. Yani şunun gibi diyor, bizim aldığımız bu tehdit karşısındaki şey diyor. Yani bir şey görüyoruz yolda giderken, otoyolda giderken dikkat, tehlike işareti, önümüzde uçurum var, dikkat diye bir şey var, işareti var ve biz de o zaman hemen onu görür görmez en iyi koşma ayakkabılarımızı giyip spor ayakkabılarımızı koşmaya devam ediyoruz, atlamaya hazırlanıyoruz diyor. Yani hakikaten bir şey yürümüyor diyor. Shell şirketinin başı yeni iklim değişikliği bu uyarılara ne cevap vermiş biliyor musun? Cevap vermemiş. Yok, vermiş. Vermiş mi? Çok iyi vermiş hem de. Shell'in işi demiş, ana çekirdek işi budur. Yani petrol ve doğalgazdır. Hı hı. Ve yakın gelecek, görülebilir gelecekte bunu yapmaya devam edeceğiz. Hı. Bizimle uğraşmayın demiş. Nasıl? Ve bizimle yeni uğraşmayın. Evet, yani onu demeye getirmiş. Bizim temel işimiz budur arkadaş. Ve biz yapacağız demiş. Ve net konuşsunlar böyle, gayet net, iyi. Net, bence de öyle. Evet. BP ayrıca da Kuzey Denizi'nde, Kuzey Buz Denizi'nde eriyen buzların altında da petrol arayacağız demiş. Hı hı. Ve hiçbir şekilde de ilgilenmediğini göstermiş. Yani ani şeylerimiz de yok demiş. Petrol kısıtlamayla ilgili hiçbir planımız da yok demiş. Kendisini tebrik etmek lazım. Evet, evet. Uluslararası Enerji Ajansı da zaten, Fatih Birol onun başkanı, şimdi bir Türk. O da fosil yakıt, total fosil yakıtların onlarca yıl daha devam edeceğini açıkladı. Son derece endişe verici bir şey olarak. Dünya, Uluslararası Enerji Ajansı gayet iyi raporlar verir. Bunu açık yeşilde de birazcık konuştuk. Ve şu anda zengin ülkelerin özellikle kömür, petrol ve doğalgaz talebi fosil yakıtların ne kadarını oluşturuyormuş? %81'ini. Ve bunlara devam edilecek. Yani 1988'de Toronto konferansında atmosferin değişmesi, işte iklim yıkımı bilmem ne, sadece nükleer savaştan sonraki en büyük tehlike denmişti. CIA, MI5 gibi casusluk şirketleri, yani kuruluşları ve Birleşmiş Milletler de bunu kabul etmişlerdi. Şimdi böyle bir anlaşma olmak şöyle dursun, işte Suudi Arabistan'la yapılan Rusların, Çinlilerin, Batılıların, Amerikalıların yeni petrol anlaşmaları milyarlarca dolarlık geliyor. Evet. Şimdi bu durumda o zaman biz de birazcık şeyi okuyalım. Yani Truth'deki internet sitesinde günün önde gelen düşünürlerinden gazeteci, yazar, aktivist Chris Hedges'in çıkan yazısı, aşırı zenginlerin ya da über zenginlerin yönetimi ya tiranlık ya da devrim anlamına gelir diyen ilginç bir yazısı var. Son köşe yazısı bu. Aristoteles'ten Lyotard'a kadar uzanan, arada da Marx'tan, Charles Dickens'dan, C. Wright Mills'dan, Sheldon Wallen'dan geçerek geniş bir siyaset felsefesi ve sınıfsal bakış çerçevesi içinde dünya ve insanlık halini gayet ustaca özetliyor. Biz de birkaç paragraf alıntılayıp çevirdik, size sunalım şimdi. Şöyle diyor mesela bir yerinde, kendisi ayrıca pratik hayatından da çok iyi bildiği bir şey. Çünkü 10 yaşındayken bir bursla babası kendisini, Chris Hedges'i, Massachusetts'te über zenginlerin okuluna göndermiş ve o okulda 8 sene geçirdikten sonra über zenginlerin empati ve merhamet duyma yetilerinden tamamen yoksun olduğunu bizzat gözlemledim zaten diyor. Elit klikler oluşturuyor, çeteler oluşturuyorlar ve herhangi bir non-conformist olursa, yani sıradan olaylara karşı çıkan birisi ya da o kendilerini övmekten ibaret kendini anıtsal evrenlerine karşı çıkan birini hemen zorbalıkla dışarılıyorlardı. Ben bunu gayet iyi yaşadım diyor. Kendi bütün yetkiler kendilerinde olduğu bu doğal yetkileri olarak görüyorlar diyor. Bir patoloji olarak tanımlıyor. Şimdi diyor ki über zenginlerin bu patolojilerini, hastalıklarını kavramak şarttır. Bunlar iktidarı, siyasi iktidarı tümden ele geçirmişlerdir. Donald Trump'ı, çocuklarını, Brett Kavanaugh'ları ve Trump yönetimindeki milyarderleri bilgilendiren de, enforme eden de bu patolojilerdir. Bununla aldıkları bilgilerle yaşıyorlar bu insanlar diyor. Über zenginler dünyayı kendilerinin perspektifi dışında herhangi birinin bakış açısından, perspektifinden göremezler. Çevrelerindeki insanlar yetkilendirilmiş, yani aşırı yetkilendirilmiş erkeklerin avladığı kadınlar da dahil, onların anlık ihtiraslarını doyurmak ya da manipüle edilmek üzere tasarlanmış nesnelerdir bütün o insanlar diyor. Über zenginler hemen her zaman ahlak dışıdırlar. Yani ahlaksızdırlar demiyor. Ahlak kavramının dışındadır evet. Diyor yani. Doğru, yanlış, gerçek, yalan, adalet, adaletsizlik, bu kavramlar onların ötesindedir. Onların kapsama alanı dışında kalıyorlar. Onların yararına olan ya da hoşuna giden her şey iyidir. Onlara yaramayan ya da onların hoşuna gitmeyen her şey yok edilmelidir. Şimdi Trump'a ve onun acemi çaylak damadı Jared Kushner'a, Suudilerin fiili hükümdarı ve sınırsız yetkilerle sınırsız eş, dost, akraba kayırıcılığının bir başka ürünü olan Muhammed bin Salman'la birlikte, ya da Selman, ki kendisiyle Orta Doğu'da bir zamanlar birlikte çalışmıştım diyor, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmekte yardımcı olmak üzere kumpas kurdular ve bu olanağı, kumpas olanağını veren şey de işte über zenginlere özgü bu hastalıktır diyor Chris Hedges. Evet. Über zenginler hayatlarını babadan kalma servetlerinin, tevarüz ettikleri servetlerinin koruması altında geçirirler. Tabii o servetin getirdiği kudretle ve über zenginler kardeşliğinin, cemaatinin mensubu olan diğer yardakçı ordusu ve bir de avukatları ve reklamcılarıyla, onların reklamlarını yapanlarla birlikte. PR'cıları vesaire. PR'cıları, evet. Başarısızlıkları, suistimalleri, başkalarına karşı giriştikleri kıyımlar ve işledikleri suçlar hemen hemen hiçbir zaman bir herhangi bir sonuç doğurmaz diyor. Sonucu yoktur. Suudi Veliaht Prensi ile Kushner'i birbirine sımsıkı bağlarla bağlayan sebep de budur. Onlar über zenginlerin düzenli olarak yumurtladığı hilkat garibesi cücelerdir. Homunculus kelimesini kullanıyor. Homunculi, onun çoğulu. Hilkat garibesi cüceler. Über zenginlerin iktidarı diye devam ediyor yazı, Chris Hedges'in yazısı. İşte bu sebeple dehşet vericidir diyor. Tüyler ürperticidir. Çünkü onlar sınır tanımazlar. Onlar asla toplumun kurallarına, normlarına uymazlar. Asla da uymayacaklardır diyor. Biz vergi öderiz, onlar ödemez. Biz seçkin bir üniversiteye girmek ya da bir iş bulmak için deli gibi çalışırız, onlar çalışmaz. Biz hatalarımızın bedelini ödemek zorundayız. Onların böyle bir zorunluluğu yoktur. Biz suçlarımız karşılığında kovuşturmaya uğrarız. Onlar kovuşturulmaz. yönetim kurumları çerçevesinde diyor, über zenginlerin ülkeyi ve ekosistemi yağmalamasını durduracak hiçbir kuvvet yoktur diyor. Kuralsızlık yani. Başka bölüm. Evet, anomi. Dünya artık onların oyun sahası haline gelmiştir diyor. Çocukların oyun bahçeleri var ya, onun gibi onların, über zenginlerin diyor. Başka bir alıntı daha. Über zenginler için hiçbir şey kendinden bir değere sahip değildir. İnsanlar, sosyal kurumlar ve doğal dünya ancak birer metadır. Yani onlar tüketilene ya da çökene kadar kişisel kazanç için sömürülecek bir metadır. Başka, yani insanlar da öyle, sosyal kurumlar da öyle, doğal dünya da öyle. Kamu yararı tıpkı yönetilenlerin rızası gibi, yani oy verme hakkı falan var ya, hı hı, ölmüş bir kavramdan ibarettir über zenginler için diyor. Bu geçici ilişkidir. Lyotard'dan bir alıntı yaparak söylüyor geçicilik üzerine, çok ilginç. Über zenginlerin temel hastalığını cisimleştiren, tecessüm ettiren şeydir diyor. Yani geçici bir ilişkiden ibarettir her şey onlar için diyor. Evet. Ve nihayet son paragrafı alıntılıyorum. Kitle kültürü ve yerleşik medya tarafından yere göğe sığdırılamayan über zenginlerin bu karanlık patolojileri, hastalıkları artık bizim hastalıklarımız haline gelmiştir. Biz onların zehrini yalayıp yuttuk ve bir güzel mideye indirdik. Über zenginler bize kötü özgürlükleri göklere çıkarırken iyileri karalamayı öğretti. Biz televizyonun ve diğer ekranların başında, sosyal medyada bunları öğrendik. Bunu ben ekledim. Herhangi bir Trump gösterisine bakmamız yeter diyor. Mesela Trump o Guardian gazetesinin, yani Cumhuriyetçi Parti adaylarından birinin, azgın sağcı güneyli bir şey, seçime giriyor. O sırada bir soru sormak istiyor Guardian muhabiri. Bir yumruk atıyor, bir vücuduyla yere deviriyor, gözlüğü falan düşüyor adamın. Trump onu övüyor. İşte bunu yapınca kimse güreşmemeli, hiçbir gazeteci bizimkilerle güreşmemeli diye nutuk çekiyor. Bütün gösteride de herkes kah kah kah gülüyor, yaşa var ol Trump diyor. Bununla alakalı bir haber daha yeni çıktı. Tacize uğrayan kadının şikayeti üzerine başka koltuğa geçirilen adam, bir uçakta gerçekleşiyor bu, mahkemede Trump'a örnek aldığını söylemiş. Mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadını taciz etmekte suçlanan kişi, polise verdiği ifadesinde Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın kadınları ellemenin normal olduğunu söylediğini, evet, hatırlatarak kendini savunmuş. Evet, aynen öyle. Yani herhangi bir Trump'ın katıldığı gösteriye bakmamız yeter diyor. Televizyonda herhangi bir reality show seyretmemiz yeter zaten, hı-hı, diyor. Gezegenin haline bir bakalım, hemen anlarız zaten diyor şu andaki. Ve son cümle şu Chris Hedges'in: ya bu patolojileri, hastalıkları, sayrılıkları elimizin tersiyle itecek, über zenginleri de tahtlarından alaşağı edeceğiz, ya da onlar bizi zaten daha şimdiden öyle gördükleri şeye dönüştürecekler. Hı. Yani bir el ulağına diyor. Evet. İlginç bir yazı. The Rule of the Uber Rich Means Tyranny or Revolution başlıklı yazısından birkaç bölüm çevirip okuma fırsatı bulduk. Bu şekilde de bitirebiliriz. Artık seçim bize kalmış demek istiyor. Ya tiranlık ya devrim. Yani. İşte durumlar böyle böyle. Şimdi bir şarkı çalarak çıkma zamanı geldi. Huddy Ledbelly, Guthrie, Woody Guthrie ve Cisco Houston'la Sonny Terry'nin dörtlüsü, benzersiz bir dörtlüden We Shall Be Free, Özgür Olacağız adlı türküyü söyleyeceğiz. Folkways albümünden, The Original Vision adını taşıyan albümden çalacağız. Sonny Terry asıl adı Saunders Terrell. Terrell 1911'de, 24 Ekim'de doğmuş Kuzey Carolina'da ve 1986'da New York'ta hayata veda etmiş kör bir blues müzisyeni. Müthiş armonika, ağız armonikası, ağız mızıkası da çalıyor. Arada da böyle çığlıklar atarak şarkıya eşlik ediyor. Tren sesleri çıkarıyor ya da tilki avlarının, borularının seslerini de çıkaran ilginç bir adam. İşte o dörtlüden We Shall Be Free, Özgür Olacağız çalarak bitireceğiz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I was down in the hen house other night. Awful dark, I didn't have no light. I reached for a chicken, I got me a goose. A man come out, I had to turn him loose. I jumped a gully, he shall be free. I jumped a rose bush, he shall be free. Got some plowed ground, he shall be free. When the good Lord sets you free. Now let's Billy. Picked you in the roof, I had a chance of a fight. Picture knocked the rooster clean out of sight. Picture told the rooster that'll be all right. Picture had to hen out tomorrow night. Wait a minute, you shall be free. In the morning, you shall be free. In the rooster, you shall be free. Woo! When the good Lord set you free. I was down in the hen house on my knees. I thought I heard a chicken sneeze. Only a rooster saying his prayers, thanking his God for the hens upstairs. He is a preaching, you shall be free. He is a singing, you shall be free. Taking up collection, you shall be free. When the good Lord set you free. Oh, some folks say they turn him hard. Witches say the witches trust in God. Matter no difference, don't you see? A hawk can't run too bad for me. Get my hawks up, you shall be free. Get that hog eye, you shall be free. Get them chitlin, you shall be free. When the good Lord set you free. As some people say, preacher won't steal. I caught two down in my cornfield. One had a bushel, other had a peck, other had a roast near down his neck. He is a good chill. You shall be free. Get the roast near. You shall be free. Get dried corn. You shall be free. When the good Lord set you free. Oh, the gun said boom and the honk said beer. He jumped on it with all the hickory up. Put off his overcoat and hung it on the rail. Have that hog get out, go to the jail. Get hey! The hog, I don't care. You shall be. Forget about the jail, sir. You shall be free. When the good Lord set you free. Now, sonny. Açık Gazete.